أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيثا لفديت فلندريمت يان وتنبر الله سبحانه وتعالى. Allahun e falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet dhe salamet për shëndetit më të mira mi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo ndjekës i rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, sot është dita e fundit e agjërimit e këtij muaji të madh të Allahut te bareke ve teala. Elusi Allahun xhelalu ala që Allahu çdo përpjekje tonën, gjitha gjërim dhe namaz, Allahu ta këtë qënuë në veprat e pranuara. Edhe i bënë sebeb këto vepra, këto mundimet, pak të atonat, që të bëhen sebeb për hirin e gjenetin e Zotit Subhanehu wa Teala. Allahumme amin. Në ciklin të cilin e filluam në fillim të këti Ramazanit, mbi shembujt Kur'anor, pam shumë brej fakteve të Zotit e Bareke wa Teala, shëmbullimeve, krahasimeve, ilustrimeve të Zotit të Bareke ve Teala, dhe tëra kjo vëzër ka vetëm një qëllim, dhe ajo është drejtimi njëriut, udhëzimi njëriut, që njëriut të gjenë rrugën. O, nëse thot dikush cila rezumeja këtë kësaj, rezumeja e këtë kësaj është që ne të ndikohemi nga Kur'ani dhe të reflektojmë në vepra me atë që ka jemi vadit prej këtyre mësimeve të Zotit të Bareke ve Teala. E sot do flasim për një shembull të një kategorie të njerëzve të cilët mas shumë të janë ndikupi këti Kur'ani. Pra kitë këto që ka i folëm dhe kitë Kur'ani Zoti Gjellë Gjellalu, kush i ka shfitzuar mas shumë të janë shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nëse të flasim për shembullin e sahabeve, për shembullin e sahabeve, shembulli sahabeve zër në Kur'an ka ardhë si përkujtim dhe zbulim i shembujve të zbritur në Tevrat dhe Injil. Pra ki Kur'an i Zotit Gjellë Gjellalu që ka zbritë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na e kujton neve apo na lajmëron neve se këta sahabe janë kanë të lajmëruar dhe të përgëzuar me to apo me ta jehudit edhe të krishterët. Apo mirë po ato nuk jo kanë kallëzu njerëzve, nëse ata kanë qenë armiqë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me shokët e tij. E s'ka mundësi ai me ka dhushin libër dhe ato është i lavdruar hasmitina. E Allahu xhelalu e zbriti një sure ku aty përmendi se në Tevrat dhe Injil janë të përmendur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kushdo me përcjell me Kur'an këtë shembull, do të ndalemi sot me lein Allahu te bareke ve teala në surën El Fath, sura 48. Ajeti i fundit, ajeti 29. Pra 48 2.29. Allahu Gjellola ka zbit një ajet. Kjo ajet është ajeti sahabeve në krye me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Pra dhe zërë, fillim ishtë thamë, kush e ka kuptu mas mirë të Kur'an dhe kush është ndiku mas shumë të pi Kur'anit, shikoni këta. Shok të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Thad Allahu Gjellaluhu, a'udhu billahi min ash shaytan rrajim, Muhammedun Rasulullah. Muhammedi është Rasulullah, i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. E ata që janë me të, kush janë ata? Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashidda'u 'alal kuffar, janë të rrept dhe të ashpër kundër pabesimtarëve. Ruhama'u bainahum, janë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Tarahum ruk'an sujjada, ata isha në ruku e sejde. Isha në ruku e sejde. Jep të gune fadlem min Allahi wa rriduane. E të rjeta e tyre është kërkim i të mirave të Zotit dhe knasisa Allahut Gjelle Gjellalu. Si ma hum fi u gjuhihim min etheris su gjud. Shenje tyre është, shenje tyre, ftyrat e tyre është se ti ftyru ashe gjurmët e sejdes. Gjurmët e sejdes. Thotë Allahu Gjelluara, dhalike methale hum fi të Tevrat. Kështu i kena shëmbulli sahabët në Tevrat. Tevrat i kujt i ka zbrit vëllezër? Musait alayhi salatu wasalam. Domthon për sahabët Ebu Bekër, Omer, Uthman e të tjerë, kush ka ditë para neve bitë e Israilit? Pra i thartë e Musait alayhi salatu wasalam dhe këtë ato që ka marrë pas prej të udhëzuarve dhe devijuarve prej tyre, Këte kanë ditë se ka me arë një pengamer, njërzit më të mirë të pengamberit kanë me kanë njërzit e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj që ka thotë Allahu Gjelluala, dhalike me dhaluhum fit të vratë. Kështu jo këna kanë zu, bivit Israel, kështu kanë me kanë sahabët. Pasaj thotë, u e me dhaluhum filin gjili, edhe një shembull tjetër, ja u këna shpjegue, bivit Israelit një gjilë, ma vonë, kër ka arë Isai aleyhi sallatu ve selam. Si ja u ka shpërshkujt nësarave, i tharve të Isait alayhi salatu wasalam, thot Allahu jallahu ala ke zar'in akhraja shat'a fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a li yghidha bihim al-kuffar. Shoqet shembull të mrekullueshëm të Zotit te bareke ve taala. Don shembulli i parë ishte për sahabët në Tevrat. Shembulli i ditë i sahabëve në Injil. Thot Allahu jallahu ala e atyre në Injil çfarë i tham? Është sikur shembulli një të mbjellore. Akhraja shat'a, e nxjerr filizin, e bimë e vogël, kur del, e gjeva, gjethi i vogël. Fa azarahu, e pastaj ndihmohet këtë gjeth, vaditet këtë gjeth, apo kujdeset dikush për këtë gjeth. Fa staghlaza, fillon e forcohet. Fa stawa, e merë për pjetën, apo i merë kontë të veta, thotë Allahu Gjellora, fa stawa ala suki, qëndron mbi kërcelin e vetë, mbi kontë të veta. Ju e gjivu zurra, mahnitën bujqit. Mahnitën bujqit, kush i kanë zërë që shtu ka qpejt? Nëse shikove zërë, për 23 vjetë, Muhammedi s.a.s. ka mbjell njerëzi për 1400 vjetë, e deri sa të ketë vjetë, së në shkullë, më diko që këta. A da i thëtë Allahu, ju e gjibu zërra. Nuk ka në gjajshme më kështë si të mbjellë. Sa të dush mbjellë ti, sa të dush punot ti, sa të dush, asë kush së mundet me nëzirë, në këtë dunja, njerëzi si Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shok të vet. A ka mundsi? S'ka mundsi. A ne për shembull, çu do të vinte të mësimet, sahabët vezë janë brezi më i mirë që ka jetu vetë tokës. Thot Allahu xhallahu ala li yghidha bihimul kufar. Bujqit mahnitën e dikush ha mlefosët. Thot Allahu xhallahu ala dhe me këtë mbjellur dhe këtë të dalur kështu të fort, duke qenë pak nervozohen jo muslimanët. Janë anërvozu Ebu Qehli, anërvozu Umeja, anërvozu Utbeta, krejt Arab pagan janë nërvozu e. Pse? Sepse qaty, pi qaty ka dale mbjellora, a ke bati përshimu kur e ki një mbjell mbaqe. E dikush të të qire, që kjo ka mu rrit, atë që madhe ka mu bëhe, ka me tazon shpijen edhe ka me të rëdzue. Ti qka thu? Po une e shkulli sa e vogël. E Allahu qka tha? Fe e zara. E dikush e një moj, në shpita të nëve, me dal një mbjellur e cila i rëzën ata e a i s'ka mundësi edhe pse eshet vogël. Ata janë konë sahabët dopt, 3 vjetë kanë hikë tinza, 3 vjetë s'kanë guxu me thanë jena musliman. Ata ka shumë transmitime sahabja, por që më dhe ka pranu një sahabë e islamin edhe në muhabet e si, por që ka kalëzu kërkujna, ka konë fështirë. Pse? Sepse kanë vra ata. Apo e Allahu Gjelluar e boni i bret për këtë njërzimin, që aty mba që ju ka dal sahabja, s'kanë mujtë të ukoni dopt, s'kanë mujtë me me i rezistu. Thëtë Allahu Gjellu Ala, wa'ada Allahu lëdhina amenu wa amilu salihati minhum maghfiraten wa ajran adhime. Thëtë Allahu Gjellu Ala, e Allahu u ka premtuar atyre që kanë besu dhe kanë vepruar veprat të mira, ha, minhum, prej tyre, e këtu ka arve sahabët, tabinët, e këtu nga kitë ata shka indjekin ata, maghfiraten, falje për Zotit. Falje prej Allahu Gjellu Ala dhe shpërblim të madhë. Dhe shpërblim të madhë. Kjo është ajete vezër në surën El Feth, në shembullimin e sahabeve në Tevrat dhe në Injil, ndërsa Kur'ani na i ka rujt neve ata. Kur'ani neve na i ka rujt ata. Andaj kjo është vëzër ajo që do të flasim sot me lejnë Allahu te bareke ve teala. Ti japim tani një shpjegim vëzër të përgjithshëm këtij ajeti para se ndalemi me mësimet e sa ti kanë dhënë dietarët nga kjo ajet. Kjo ajet vëzër është shumë i madh. Neve me një ligjërat kemi mundësi me domon përfshi në koment këtë ajet, por se do ndalemi disa pika shumë rëndësi që ta kuptojnë kush janë sahabët e që ta shtohet dashnia e që ta dim vlerën e tyre, e që të vërsulemi në ndjekin e tyre. Pa më dishëm ju shku mas. Që për shembull, Ebu Bekri, a koni mirë, a su koni mirë. Dëgjoj shembullin, Kur'an, e pasaj ti e mërrash. Edhe e mërrash dhe kush i cili i shanë sahabën, në qëfar dhe rejze ka ra. E mërrash si cili shka të dyshon të sahabën, në qëfar smuje të zemës ka. Karaj. Andaj lutemi Allahun xhelalu që Zoti onde bareke ve teala na mundson fillimisht me e kuptu Kur'anin edhe me ndjek shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht zot ka shumë komente, ne do të zgjedhim nga komentet e ulemave atë çka e shohim më përshtatshme, sidomos nga shembujt e komentet e sahabeve. Fillimisht vëzër, Muhammedun Rasulullah. Qiko, e ka njësë Muhammedun Rasulullah. Nuk ka thonë Rasulullah Muhammed. Asë nuk ka përmenin diçka nga pengamberia pastaj Rasul, po njerë ka thonë Muhammedi. Kështu është, në gjurë në Shqipe, Muhammedi. Kësa i thënë, krye fjala. Kër i thu dikuj t'i kështu Muhammedi, qka pratë? Kalzusin, qka? E Allah o thotë, Muhammedi. Qka Muhammedi? Muhammedi zërë kite njif në ju, po tash, a i nuk o vëshë Muhammedi më. O konë dërin 40 Muhammedi, pin 40 është Rasulullah. I dërguri Allah. A ne Allah u gjelore e boni argument Muhammed Sam. Sigur që thamë, nga se nuk në premtoj koha me përmenjë, të ligjërata e djeshme, e patëm shembullin e dritës Allahu, apo me kandil, me vaj e cila ndezet. Qka tha Allahu gjelluar, je kedu ju dhi, vaj do me ndryqu pas jarën, gati do me ndryqu pas jarën. Një nga komentet që ka ardhë, kanë thonë disa prej ulemave, Muhammedi a.s. veç ku ta shifsh, gati të binë që për nga mberë, ku të fole e vullus. Më në vezër, Muhammedi s.a.s. veç kër e kanë pa njërzit, e kanë dashtë. Apo? Ande Ebu Talibi pi dashnijës e kanë brojt. Pa e bezu që ja për nga mberë. A më nëshme para nuk vetë një njëri sa i mirë dhëtë më kanë aj, ale i salatë të selam, që ti ta ndihmosh duke mos e besu ata. Qëfar njëri është një njëri i cili ti thukë shyre, feja jo të gabimo, këtë gabimo. Nuk e vërdet kjo. Ebu Talibi ka thonë, nuk besoj se i për nga mberë. Nuk besoj se i dërguar. Me gjitha ta nuk klau. Nuk la pa ndihmua. Dhe ka vujt 3 vjet embargo me nipin e vet, a kanar arat i ka nam, po hajt, këto shka i besojnë, e ti pse po vun për këta, apo, që ka thonë, po ka thonë, a ka be matë mirë se djali jam? Në një pjem, a ka, a gjema një njëri që ja ma i mirë se Muhammedi s.a.s. Pra, leje kuptimin fetar, sa i s'ka folë me kuptimin fetar, po gjema me një matë mirë se ki, si të ma gjenë një matë mirë, po, apo, aje kam bi vlerësu, mbi djem të vetë. Mbi Aliun, mbi Aqilin e kanë vlerësuar. Andaj vëzër, Muhammedun Rasulullah. Muhammedi, Allah o thotë, Muhammedi që a kitë për njifni. Apo, gati veç ku ta shifsh, ta ludon për pengamberi. E ku të fole, Arab që kanë dhënë ku të fole mos së nërëziston të atina. Andaj, Utbetu ibn Rabia, vëzër, Utbetu ibn Rabia. Utbetu ibn Rabia është baba i Hindit. Baba i Hindit. Hindi, nana e Muawijës. Ki kur ka shku me këthi Muhammedin s.a.s. mi thonë a do gra, a do pare, a do pushtet, ja ka ofru një ofert, edhe Muhammed sa me ka ngu edhe në fund veç ka thonë, a e kryve ti po, a pa nështë tash me folë, e rejni tonë, ti folë edhe unë me folë, ta po e rejni tonë, unë folë tash, fjala për ti, Muhammed sa me hisë folë, Bismillahirrahmanirrahim, janë isim lezi Kur'an, dhe zërë ata ishin Arab, e shioj ka a gjuhën, dhe e kuptoj kësë që kjo është pi Allahu Gjellë Gjellali. Adin që ka ndodhë, vëzër? Ja ka lexuar surën Fussilet. Ja ka lexuar një faqe e gjims, deri sa, ja ka nu dorën në gojë, për të betona në familje shuj, mo. Pse? Shuj se du të përbo me tije. Shuj, mo. Andaj, tu ardhë ki pastaj, a mune paramenu, i ka bo bejnë familje, nga sa ta familje nga bo së gjenë masrej. Ka thonë, të baj bejnë familje, veç shuj, u kri, harohi oferta. Pse? Se ka kënë të livri zemra dhe zë. Pi Koranit matë Allahu të barek e vëtala. Kër a këthite ata, ata që i kanë thonë, a, të pas ka bojë se jire Muhammedi. Sa e që i ka thonë? Ka thonë, leni pak kohë të menojna. Mosu mini minjarë armiq, leni pak kohë të menojna. Po mu kohën për nga mërë. Sa ta rap të kanë ditë, se Ibrahimi jo për nga mërë. Ata e kanë ditë që ka për nga mërë. Po kësë kanë për nga mërë, që shtu ata kanë thonë. E Utbeja ishtë një rimeqëm, shka tha, ani leni pak ko. Ata thonë, atë pa abo se jire. Sepse Muhammed i samë dhe zërë, kur folke, s'kish më mundësi. S'kish mundësi më refuzu t'i bësh. Andë që ka dhe zërë, nëse kena po Muhammed i samë sëllëm. Po në edhina se s'ka njëri gjallë e dëvdekt. As këni pari, as kujdo pari. Kujdo gjëtiju, s'ka njëri që neve në eze zemën si Muhammed i samë. Pse, a ke pa? Jo, pse? Po Allah e ka po Muhammedun Rasulullah. Gjenjanin. A më nështë me da një gjeni dikun me thonë, baba, u dashka me njëherë, barëm me rishiku Muhammed Sami, jo, baba, me të folës atoj. Me të folës atoj, pëse, se zbohat si ajë, asë njëherë. Ja, Muhammed, Rasulullah. Ta një vezër nuk ka temat e Muhammed Rasulullah, po që ki i ka bo këta? Shemë dhe për sahabët, po kush i voni këta sahabët? i boni Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra Muhammedi është Rasulullah. Pasaj thotë Allahu te bareke ve teala, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar. E ata që janë me ta, kush janë ata me ta? Dhe shikoj vëzë si ka ardhë, nuk ka thonë ata që janë te aj. Se ka gjuhë arabe, ka shumë shprehje, o kur të fosh me stil, ka shumë shprehje. Mënush me thonë, ata që janë te ta, ata që kanë kujshi. Apo, jo, tha, ka thonë djetarë, e ka përdor Allahu për sahabët, në raport me Muhammedin s.a.s. shprehjen që mas shumë t'i lidhë, e ledhine ma, ma i thonë kur ti në gjitë është dikujna. Ai kryen gnej, ato kryen gnej, ai kryen gnej, apo, abdes kur mirë ke, a i dini vëzër, Muhammed Islam kur ka morë abdes, pikat e ujtë s'ka ronë tokë, këtë. Pikat e ujtë kur s'ka ronë tokë, se e kanë morë këtë ato. Sa dush me dash një njeri, që kur të morë abdes, mësë me lanë me tra pika ati në nujë, mësë me ra, hiqë, hiqë, asë nja. Mësë me dash shumë. E thotë Allah u gjelluara, e ata që ka janë me ta, me Muhammed Islam sëzëllem, i kanë do cilësi, e tani vinë cilësit. Kjo cilësit që ka të venën, është në të vratë. Pasaj do dhinte, shembulli, injili. Thotë Allah u gjelluara, e shi dhe o alel kufar. Në të vratë, Allah u gjelluara ka përshkujtë sahabët kështo. Cilësia e parë. Pra, pas cilësi si sahabe, cilësia e parë. Janë të ashpër kundër armiqve. Janë të ashpër kundër armiqve. E shidde është kurije i fort. E shedid, i thënë kurije, shumë i fort. Apo, pra, ka arë në komend, ghiladhun alejhim. Nuk shlojnë pe në ata që ka ju thotë Muhammed i Zazalem si hak. Kërë i ka thonë në nësëm dishka hak. Ato i ka poshë jehudit kujshi jo, dhe zëm. A i dishka të mund kujshi jo, dhe. Së ditë njërë, ti kujshi e stanë. Kur dëni herë, ndodha po, mos mi pas mendimet njësoj. Po më fosh ka i thu, a një kojshi, hajt, ti tamë në temën. He, sabe, he, veç e jemja. Jo kupti veç e jemja, veç ka thohje Muhammed s.a.s. E shi dhe, edhe kufar. Qa ti ka mos jo din? Jo, veç i shtohje Muhammed s.a.s. Ato, parëm dhe, ato janë në koni thartë librit. Ato ka thonë, a kena të vratin? Kena të vratin. A ka thonë, e shi dhe, edhe kufar. Sepse, shka thohje Muhammed s.a.s. është hak. Shkodhe e pse o ka përmenë Allahu këto cilësi jehudive e pasaj ma vonë te Isa a.s. në Injil, sepse jehudit që do të vinë kanë pas monument tash, për cilë më vëmendje. Gjdo cilësi që ka përmenë Allahu të sahabeve në Tevrat, me gjdo cilësi ata kanë probleme vetëm. Ata vend se mund kontë ashpër me armiqt, me kriminelt, me zulumqart, ata janë bot ashpër me Muhammedin s.a.s. Qysh du të mund kontë, dha? Atë ashpër janë masa që i kanë vra për nga mbertë, dhe kanë dash me vra Muhammedin s.a.s. Kanë dash me vra jehudit, kanë dash me vra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe thuhet disa transmetime se e kanë vrarë me helmimin që e kanë bërë në Khaybar. Thot Allahu jallahu ala, të ashpër kundër armiqve. Ka dhënë shumë komente, vëllazër. Ka dhënë për shembull kel asadi ala farisati. Sahabët me armiqt janë gon sikur kur e kap Leoni viktimën. Ai hikmo, Leoni e ka dorë të kapë. Kur do të kape, shkove. Ama ki ka na shumë kali madhë, si interesant ati ma. Sepse Leoni, dhe zëtë, cilin cici e ka. Apo, të është normal, plot njërëzve e njën vetën Leoni. Apo folmi sahabët, Allah. Apo folmi sahabët, njërëni thotë, e unë këmë ditë që jam Leoni. Allah, për sahabët për folmi, jo për ata që ka pretendojnë pretendime. Sahabët e me mësam, me i gjmonë, me pajtimin e kitë njërëzve janë qësru. E na edina. E ku të kape Leoni, dhe zëtë, shlën mo? Nuk shlën. Do hini studioni tash studime sa të dush, ka është një kanal, veç me këtë punë mirë. Shikoni çfarë cilësi ka Leoni vëllazër. Dhe çfarë goje ka, dhe çfarë dhomë ka. Kur të kape, a ka gjasa? Ka mundësi ja shkul ti dhomë komplet, e ngre, ama ajo s'ta shlon viktimën. E kështu kanë thënë dietarët, janë sahabët me të vërtetën. Kur të kape me të vërtetë, nuk të shlon më. Ai kanë thënë ato arabë këshire. Muhammed sa Resulullah ama helbet diçka, çka diçka. A i ka dhejkë Muhammedi s.a.s. a ata e kanë vazhduhe rrugën e tina. Alej salatu vë selam. A dhe ka dhe disa djetarë, ata e ka zinë kështu. E dita, ka dhe të khuduhum fihim rafe. Me kriminel, me zulumqar, me të këqi, me gjunahin, me mëkatin, me kufrin, me shirkun, hitë si kap zbutja. Ti du për shemë të zonë ashtu. Mi ju pasë tonë, a be baba jotë për thotë, ka thonë, ka dalë, baba jam, ama Muhammed se më ka thonë kështu, u kri. Ama baba jëtë, shumë intereson. Nana, nuk më intereson. A da i shikot një sahabët që i ka bënda në vetë. Ka thonë, o birja, si më stale ish fejnë e Muhammed i sallem, unë e dalë, koriti. Ka thonë shumë korit. Ka thonë dal nudhe, as ha as pi. Edhe kur të mvejse njerëz thonë çe xhalia më ka bëu çështë. Ka thonë no, këshire, mos dil ti, nuk ban me dal. Çe bukën, çe ujin, mos dil. Ka thonë ja le feja s'ka. Ka thonë këshire, unë bukën ta jap, ujin ta jap. S'dvaj xhullov, çka du, unë të respektoj. Fejen nuk e la. Pasa që i ka thonë, a helbet, që ty, që të pinë në shëjtani, që i më pinë plot, ka thonë ti me dalë nudhe, që shtu që shpëthu, me këtë kusht, me lanën e fejen. Nimi shpirë të ajnë me mi pasun se la fejen. Ti del nudhe, a, gjalli ma ka po kështu, për shka, spele fejen e më nësam. Ka thonë, nimi herë, që ti mund gjallë, mund dekë, mund gjallë, mund shenjës ma le. Se unë jam, në vërtejtëm, unë jam me Muhammedin, Resulullah. Apo, këni po, shpesh njëzi kush zojnë. Thot, a, pak, qështu, apo, shiko, nëse jetë vërtejtë, më zërë, nëse ki hak, nëse ki me Kur'an, s'ki nevoj më shqetsue. Andaj thënë djetarët, për të vërtejtën, nuk i ka kapluhe asë njësën. Andaj për qenë mu, redit për ditë ka vjedhë, i thojnë, e një gruje prej fisit Elhamidije. Një fis, i Arabbe, i madhë, një gruje për tënë e ka vjedhë. E thash, a më nishtë për nuk e zë për një fisit, të azojna njën për autoritet, për famë, e thash, për njën për ati ka vjedhë, një gruje, plus gruje, mare, mare. Edhe kanë artë e Muhammedi s.a.s. Kanë menu që, nështë ta ka, se jo kete këshin kuptu islamin, fillim, qështë duhet. Edhe këshin artë e Muhammedi s.a.s. A ka mundësi këtuna me bodi shka? Sepse të ligjit dijej, për asë ka vjedhë. Thot Aisha, radiallahu anha, kur kanë artë mi thonë për nga mberi s.a.s. A mundët mu shfuqizu kjo për këtë gruje? Se nga del marja e sen më zdale. Ka thonë, ojimullah, shikon, kjo dhe zërë kjo e këta, ata e ka po për nga mberi. Ka thonë, betonan emnin e Zotit, Allahu Gjellë Gjellal. Lau enne Fatimet e binte Muhammedin Sarakat, si kur Fatimja e bia e Muhammedit me vjetë, unë i aprezdorën. E shkajnë të menuja? Ja, a që i ke Muhammedi s.a.s. Për na nuk kena qelna këtu mbretni, as dyqan, as grup mafioze. Kjo fe, kjo është fe. Ska këtu që intervenon dikush posë Allahu Gjellë Gjellalu. Aj me toleru, diga me tolerojna, se tolerojna, nuk e tolerojna. Tha, qika jeme? Ja, ma nga që tu ska. Qika jeme? Me vjedh, edhe vërtetot, unë që tham, a pe a falin, a s'pe a falin. Unë i aprezdorën. A ka ma kaqë, ka që këllëse? Ska ma kaqë. A mund ma nga të më me shku, shka kështë e bo ti për ligjin Allahu. Që shka kështë e bo? Kaqë. Andaj, që këllë dhe zërë, e shi deallë në kufarë. Nuk shlojnë penja ta në dëvërtetën e Zotit të bareke, wa te ala. Pas e të Allahu Gjellë Gjellalu, ruhama u bejnehum. Janë të mëshirëshëm nda njëri tjetërit. Dhe këllë dhe zërë është qudi. Qudi është se, të shdo dhinë të nësimet, është qudi se një njëri në këtë ashpërsi. Si mundët ma momentit më shëndruhe njëri butë shumë, ruhama, rahim. Ka thonë djetartë, kjo është i thia sahabëve. Pi ashë për kunder batilit, kuta shifës për të vërtetën, zbutët. Unë e përjavë vesh një shemë dhe ju krasoni se ka shumë shemë dhe se tani nuk e në histori se du të me hivë shumë gjatë. Omar Khattabi, dhe zërë. Omar ibn Khattabi. Ka shumë rastet që i ka ndodhë merit. Kur ishte një njani që i njifë kjaj, e që ishte pagan, që i thëtë, përshimë, vike njani të penga me dhe sëllem edhe dojnë të me bota vera, ja, po. Ka orë njani dojnë me vra Muhammed dhe sëllem. Edhe pejgamberi sa mi dha leje. E ta shikoj, shka do më Muhammed Resulullah, i dha leje. Kje nali tha, shikoj, unë shka di për ti, e di pse kje arti, po të ka dhonë leja, i hinë. Tha, s'ka ftyrë ma u rejtur se unë e se ti. Shumë të rejtë, a dish. Ama ka dhonë leje i pari, i hinë. Jo, respekt, disiplinës, nuk shkom për të kësana. A e, omele ka po që ki, po do me vra Muhammed Resulullah, a i ka dhonë hinë. Kër ka himra e naj, Muhammed Resulullah, ja ka prezentu islamin, a e ka prezentu islamin. Dhe i ka kazu, ka thonë, mëskimi me mëra. Mëskimi me mëra, po. Dhe ka thonë, këta se di kërkush përreqë Allahu Gjellë Gjellalu. Atër e ka prejme islam. Kër ka doli ashtë, e ka qafë më në Khattavi. Ka thonë, hecë këtu o vla vjem. Ka thonë, s'ka njëri që muj me dash më shumë se ti. Që ki dërëshim, dhe gjërë? A më në bandi ku që ta? Së më nëshme bëdhe? Po që më njërën ti, ti edhe kur pajtohesh me dikantu, ani pajtohme ma hajdi, shala ma vonë folmi. Ma që janë 20 vjetëve. Pse? Sepse ti nuk e kiket, Muhammed Resulullah t'instalume edhe na në nivel që mrena t'hinmës e dalmës maj urejturi mu bo maj dashori. Pse? Sepse shire, ti une t'u rejta shkaku i Muhammedi s.a.s. edhe shkaku i Zotit. Tash, dole u bane ti me Allah unë dhe për mësam, une t'qafi. Unë përqafoj, s'ka problem. A mune dikush me bo këta dhe zë? S'ka mundësi. Veç sahabët e pengamberi s.a.s. A në djetarë dhe zërë kanë nanë, sahabët Andaj, për shembull, çdo dim te kush i llogarit sahabët të prisht. Defekti i imanit atij të madh. Mund të më dal kufër njëri, po nuk i besoj disa prej sahabëve me emra, mund të më vaje kafir. Ish del prej fes Allahu te bareke ve teala. Andaj ka thënë Allahu xhelala, janë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Ka shumë shpjegime, domethënë se janë tolerant me njëri tjetrin, apo kur është pyetja e vërtetës, nuk marrin hujum, sikur e para. Dhe ka ardhë sikur prindi me evladin. Sa është i mërshishëm, dhe zë? Kështu kanë qenë sahabët mërshishëm me njëri tjetërin. Kështu ka ardhë se kanë qenë mërshishëm me njëri tjetërin. Pasaj thëtë Allahu të barë kjo e tjara, të rahum rukë e anë sujgjede. Këta ishe ruku dhe sejgjde. Sifati më i madhe, me të se një ndalu sahabët ka qenë rukë e anë sujgjede. Ruku, sejgjde, ruku, sejgjde. Shumë kanë falë namaz. Shumë kanë falë namaz. Andaj, sahabët, kër janë cilësu lezër, prej kretë veprave të shumë, dhe që ka atë janë vërejt, ma e madhja për tëre, është pa se kjo pu falë ka shumë. Pu falë ka shumë. Andaj, Hasan al-Basriu ka thanë, sahabët i kemi njoft me namaz. Mërë, ato kanë po shumë veprave, lezër. A ma namaz ju konë, dhe mënë, ajo, adresa me të zëntinje, që ki, u falët ki. Andaj, dhe dalohu gjellora, këta dalohen me rukë e në sujgjede, shumë ruku dhe shumë sejgjede. Thetë Allahu Gjelluara, jebë të gune fadlën minë Allah. Pse e bojnë këtë këta dhe zëtë? Vetëm duke e kërkuar fadlën e Allah, mirësinë Allahu Gjelluara. Cilë është fadlën e Allah, kanë në djetarët, komendë ndryshme, mirësia e Zotit Gjellë Gjellalu, begatia e tina, gjenneti i tina. Pse e bojnë këta? Me e fitu e gjennetin Allahu të bareke, vëtë jala. Thetë Allahu Gjelluara, varidhuanën dhe me e kërku kënaqësinë e Zotit. Nëse i thu sahabës, pse i ti bapë e këtë qëto? Dhe vesh për Allahu Gjelluar. Për kanë tjetër. Andaj ti ishe sahabë dhe njëherë, në gjajletë se një ka po do vepraj. Andaj Bilali, radiallohan, dhe më Bilali, kërë e ka tërturue Ebu Gjehli, i ka thonë, ku e gjete këtë sabër? Ku e gjete këtë sabër? Ti konë, me më farfonë, nuk i konë me s'ka shtërim ti? Apo, mirë po, shahadeti, kur hinin zemën e tina, qëtër njëri nëzirë, dhe zërë. A në kanë zirë njëve qëtër njëzi? Shadeti, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, këtë dhe shohim me lejnë Allahu të bareke, vëtërë. Thëtë Allahu Gjelluara, si me hum fi u gjuhihim min etheris su gjut. Shenjë e kitë që sajna, e sahabeve, është se në ftyrat të tyre ka gjurëm të sejgjdes. E cilat janë gjurëm të sejgjdes? Plot njërzi kërë rezojnë këta jetë, kujtojnë se është ajo që zakonisht ma arabëve ju bëhat një shenjë që tu pi sejgjdes. Ro, pi numrit të madhë të sejgjdeve, do njëherë kjo, apo se kur të shtypsh dikun me një ven, ajo le shenjë. Arabëve ju ndodhë shumë, si të mos edhe në botës ku janë më nga ana më të zi që janë. Ju mbetet këtu një loj sejgjde, një loj rethi, i cili aludon se ky ban sejgjde. Mirë po uleman ka manë, nuk është kjo këtu. Nuk është kjo këtu. Sahabët nuk është për këtu. Sejgjde. Po që përsa për sejgjde? Kanë thanë, sepse kjo sejgjde, mundet me i bada ati ishka e adhuron Putin. E kuptove? A ishka e adhuron Putin, e nën kryen sejgjde. A edhe ishka ban shirkë. A jetë shenja? Jetë, se toka e le shenjë. Mirë po, nuk është për qëllim kjo. Andaj, kanë thanë djetarët, ka arë shumë komente. E para, kanë thanë bardhësi në ftyrat e tyre. E ke vërejt sahabën, se që ki, paremno, ata s'kanë qenë dëbarë si na, dhe zërë. Abo. E asë dëbarë, si ata s'kanë më dëbarë si na. Po kanë qenë një lojë mesatarije. Po kanë anu nga ezeza. Kanë anu nga ezeza, jo të zi. Jo të zi. Abo. E tani, këtë bardhësi, kanë e kanë morë, dhe zërë? Këtë bardhësi. E kanë morë nga sejgjët të shumëta. Allahu natën, prej sejgjëve të shumëta, ditën i ka zburu me një lojë, do mënë, është shije që ti e vërejnë të njëri. është një lojë bukurije dhe butësije të sënë e shlon njëri kur falët shumë. Ka dhënë djetarët, kjo është e para. E dyta, ka dhënë prej sejgjëve, e kanë vërejtë hushuin edhe semtin edhe të wadojnë. Tri gjëra. Do mënë, shenjë në ftyrat e tyre është sejgjdeja. Kanë thonë, e para, husnu semt, sjellje e pakrahasueshme në të mirë. S'mund është me gjithë si ajë që sjellët mirë. Apo, a në vëzër, në historinë e sahabeve, sa të muni, dhe historinë e Muhammedi s.a.s. Gjene ku të dush në dunja, kush sjellët me të parin, si këta me të parin. Po, ku të dush në botë, nuk mund është me gjithë disiplinë që është gjenë sahabët me Muhammedi s.a.s. është diçka e mahnitshme ajo. Nuk njëri që me ka rasue. Andaj ka mëndë jetarë, e para është sjellja e lartë. Sjellja e lartë. E dyta, kanë thënë, khushua, frikë për Allah. Si e ke pasë hapën, e di se që ki i tutë të zotit qëmë. Kështu kanë thënë jetarë. Si me hum, fi u gjuhim, e thëri së gjutë, shenje tëre është në ftyra nga gjurëbët e sejgjës, si ta shqipë sahabët e di që ki i tutë të Allah u gjelluarë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë për disa prej tyre, po edhe për muslimanët që vinë mas, se ka disa njerëz si ta shifsh ta kujton Allahun xhallahu ala. E di kanë si ta shifsh kanë ta kujton, njëri ta kujton zinon, njëri ta kujton muzikën, njëri ta kujton rrenën, njëri ta kujton dallavell. Varet me punën që ka mirë ta kujton. Nuk mundesh ti me bah për shembull, ta zona. Në njëri për shembull që ja ka matash, më thon, subhanallahu si beshë sta putut më shumë bi Zotit. Jo be valla nuk ka ashtu. Ti si ta shifsh ta shkon me një me botën e dallavell. Apo ti kurisha ata për shembull që luajn vazhdimisht shah, çka shkon me një? Akhiretja? Nuk mundet me qëkur akhireti. A njëri tha, o gjo, tha, a ke dëgju se shahi po të arrit ke, po të zhvillë ke menën. Po është pozare këto për staje shumë të dishën po janë. E mo gjenia. Jo, be Allah, nuk a qështë të ka rrejt. Andaj, qiko, qka të bajsh, ta leshej. Qka të veprojsh, ta leshej. E rrujsh ka ban. E rrujsh ka ban. E këta vëzër, qka banin, thotë Allah u gjeluala, këto kanë shumë vepra. Ama shen, që e vërejet, tutën shumë muhe. Ta për mua, s'ka të ta, as nana, as baba, as hala, as kushi, s'ka, si tjetë, po, këto mi thënë Allahu diçka. Aj, mësani, aja ban lukëthi vetë, aj se këshirë, mo. Andë që ka meri të këshirë, të ka thënë aj him, se për mua, unë s'klamë i. Me më vetë mu, unë s'klamë i. Ama të ka thënë aj, him. E ta shdëzër, a pe kupton ti, sa përket mu s'klamë i, po të ka thënë aj him, që ka pipe këtu? Se une atë, kësha prishë, Allah. Nuk ja brigja, shka të mdoj unë e baj. A imi nga kështu vëzër? Kur të dëgjojmë se Kur'an dhe hadithi dhe të dishka, e ti thu, s'pa ma banë mua, vëlla, pa ku shi e ti me ta bajnë, vëlla. Na nuk kena këtu tash kolaj lukë, thësh. Va, ti që feki, vëlla, a s'pedo, ani, ti s'pedo. Ti apedo, jo, duhet mi ju përmbajt, Muhammedun Rasulullah. Shka të thojë Muhammed, isa i dërguar, ja, i Allahu të bareke, vëtjara. Ndë kanon, kjo është prej senjave të sejgjës dhe të vadoj, për ulja. Sahabët se kanë qenë shumë për ullër. Shumë për ullër. Për ullja, të vado i thojnë, kjo është, mund, i thojnë në gjunë psikologjica, po asoj sileve, modestia. Po nuk është kjo. O, modestia, dhe mund, ata nuk janë konë modest të lopë, dhe mund, kuptimi që s'po di shka me të bënë. Jo. I për ullër, pi fuqijës të madhe. A e kuptot tash? Dhe mund, ka dalim dë njerë dikuj, ti dë njerë jashtë në s'ki ta katë me ta, Allah. S'ki ta katë me ta. E dikuj t'ja shlën ujën se ki karakter. A dalon? Apo, andë e omër Khattabi, që ka i thënde? Oje njerës, kër ja shlën ujën e ujën, se kam pitutës, ju për i përzini pa, nuk e kam pitutës, e kam pitutës akiretit. Derzi din, tutë akiretit me tutë. Nuk jam të ja shlën ujën unë, se ka thënë, më smukon kja meti. Unë ndryshë mirë më vengë, unë s'ta shlën ujën. A më më shparë omër Khattabi, dhe andaj muslimanëve zë nuk jashtën rrugën tjerëve se smunët. Jo, hajo njeri ka nervoz, ka është temperament, këti ka e. Edhe hajë mundët me bodi qka. Por, ja leshen për ullja, për Allah u gjelluar. Jo, ka Allah. Ahmedi dhe zërë, i fort ishte. Imam Ahmedi, i fort ishte. Maliku, i fort ishte. Apo, Ebu Hanifja ishte i fort. Dhe kishte mundësi me bo. Por jo, qëfar, thote, hasmën Allah, lejnë Allah. E kjo dhe zërë lejnë Allah, nuk u dëpsi, o forcë. Qka tha lejtë sallatë sëlam? Lejtë se shedidu, e shedidu bë sora, nuk u i forta i mpilivan. Dhe që shtu e masin Allah? A di se rëdzoj? Po e di, Allah. Po ti edhe vini besutin i kështë rëdzu. Ta e ku një holë. Mirë po, tha për e nësam. I forë dhe shtë a i cili e ma në vetën. Hajtë ma e vetën, njoni të shanti, shuj. A i qka së thot të shuj? Që kjo forcë e ma dhe dhe fëmijës të tre armi me e bojë nërvoza në fund janë njësë edhe ajtë të cullë mua, po. E tani vëzër, fuqia e këtire kërë ishte, të vado, u përullëshin për Allah unë gjellë gjellë, jonë nga tuta, jonë nga dëpsia, jonë nga naiviteti. A me kërimit e naiviteti, vëzër, lidhët me këta, e dini, tash, folën për Omerin, dalëmi pak të djali vetë, Abdullah ibn Omeri. Këni të gjuhë për djali në Omerit, a ka pasim në Abdullah. Osh një ajet në Kur'an ku thot Allahu Gjelluara, ju sun hinin gjenet pa e dhonë matë mirën shka e kini, shka e doni. E Abdullah ibn Omeri kishte pasuri, gjali Omeri, kishte pasuri. Edhe kishte dëshërftor. kur do që i pëlqen të dhe një shërptor prej devotshmërisë, dhe ke shko, ti i lirë vla. Edhe, ato tash e kuptun se Abdullaj, e dojë ka vla, falu një diavë mirë edhe të shlonki. Edhe erë dikush për familjarë i tha, o Abdullaj, e kanë kuptu ti shka i të bo. Tha, shka puna? Tha, këto e kanë kuptu se ti si pe do njonin, shka ku i devotshmërisë për shlonë. A më tha, kanë ishtë sa shdo mu aktruë. E shiko, dhe zërë, se kite me, e ki po do ku të vinë, o dha, se ti ti këta, ki e dike me vla. Abdullaj ibn Omerit pika zonë se ka mundësi që kjo me ndo, pa, a, nëse ti të ka shku që kjo në men, pa ti 1 milion harbi ka shku në men. Qka tha? Më ngarra nabi la, i këtarar nabi. Kush në mashtron ne më të Allah, në mashtromi me ta. O ma ka qita i Allahin për para, po. Po, nëse ka mua problem, vla. A këtron, a saktron, a veshët, a deshët, për mu sa problem, mua jo. Une e kumnu adres, po mdo këti mirë. Ma e të, a e lexum në hadithin e pejgamberit sa sem sa i Bukhari, që njëri ka dhënë sadaka zinaçarës. Një thotë, vla, vla. Po, leba, vla, e për Allah, të dhashme dhënë, leti, më për. A po, andaj, shiko dhe zërë, të këta njerëzi, përurësia, mon, ruhame, ajo, shenja e sejgjës nuk ishte dopsi, ishte fuqi. E shumë me njerëzë e për shenjë, mendojnë, a po, andaj ka në djetarët, a i cili është i fort, ha, për i tjashtëmës, e nuk o mrejna, a i shumë bot i li kur s'ka mundësi. Ma në me këta dhe zë. A i cili nuk ka karakter mrejna, veç e ka shtirje. A i rrethana, që a i kur ta shove që për një mes mundët, a i shumë i keqë bot, nësani. Shumë për ullë, a po? A në shikon në gëzër, ata muslimana tjenë Palestina, Allah i një moftë. Shikon në gëzër, ti që ditë, subhanë Allah. Që ditë, ku e mërë a i këtë karakter të fort? A po, që ditë, sa i është për një me, Allah. A nuk më najgarë me këtë punë. Ti thu, a jam shej, a i mobilizu, njëherë a i ushtarë jam mobilizu për Covidin. Njëherë për me një plët armatim. Edhe thot, rruju pja tina. Po, shka këmë e të bave, Allah. Ama a i forcën e ka mrena. Apo? E shenja. Apo? A në vëzër, për ullja e sahabe nuk ishte dopsi, por ishte forcë e tyre. Kjo është vëzër ajo të sënë e ka përdojnë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu ka ardhë vëzër nga Ebul Alje, e kemi përmen vjetë në Ramazan, Rufej, ibn Mihran, ka qepris ulemave të mdoj, ka thanë, sejgjdja e tyre ka qenë në dhe e jo në qilim. Ta është normal, kjo është një loj ndryshimi ma ta shka e bojnë anah dhe zër, mirë po sahabë dhe zër nuk kanë bo, nuk e ka falë namazin në qilim. Dikush kujton. Apo, e po s'kanë pas ato Allah, i gjerë nuk ka qashtu. Nuk ka qashtu, ti kujton se, e po ato s'kanë pas qilim, na kena qilim, jo nuk ka qashtu. Asë nuk po thamë s'ashtë dikush të gjata, e kena qilimin, jo. Po, këtë janë konë sahabët. Ma mira me kuptu që janë konë, se sa me, ata s'kanë pas qilim, se me po, jo, kanë pas qilim. Po janë falë, andë dhe thot, Ebul Alje, innehum jes gjuduna ale turab, la ale athuab. Ata, sejzën e kanë në tokë. Provoje, vla, provoje. Apo, në bortan, apo kudush. Fali dyreqa, apo fali një farz, në dhej. Dhe vërej e dalimin e qilimit dhe dhejut. Dhe e balin ta në dhej. Kime e kuptu se sejzë janë ndryshën dhej, ndryshën qilim. Apo, se se dhezër, dhejut, ti e pjatina. Anda shiko, sahabë dhezër, a mund ishme para menu, anda e Abdullaj Mesudi, kur hinën do musliman 3, edhe kur bajshin sejzde, ta është ato normal, ndjekshin sahabët, edhe në gjdo sejzde, ajo dhejo tale do shenja, po, edhe në gjdo sejzde u fshike, gjdo sejzde u fshike, a i po. Tha i njerës, mos i fshini këto. Mos i fshia, e tha, që është e ka po tokën, e me do është të banë qilim. Pa e ka po tokën që është të të ndish, për ullin, për Allahu Gjellohana. I dhejo dhe kanë nështini, ditë që të i me zorë kanë nështi. Deshtes, deshtes, që të kanë nështi, apo? Andaj shiko vëzër, thot e Ebul Alje, Rufej ibn Mihran, ata falëshin në tokë, nuk falëshin në tepike, e kështu më radhë. Kjo ka qenë vëzër prej aso që ka mërë në djetarët në kontekste, ka ardhe shumë shpegime se kanë rrujt namazin, janë kujdesë për namazin, kitë të vëzër kuptohet, nën kuptohet se sahabja e ka rrujt namazin. Kjo është në mund sene cili e dina për nga natyra e sahabja. Thotë Allahu te bareke ve teala, dhalika mathaluhum fit tawrat. Çishto Allah i ka përshkruajtë te vrat. Çishto Allahu gjenerale ka përshkruajtë te vrat, do të vim pse i ka përshkruajtë kështu te vrat. Pastaj ka thonë: "Wa mathaluhum e shembulli i tyre i të njëjtëve, tash i të njëjtëve në Injil. Çish i ka përshkruajtë Allahu mas i ka ardhur Isa sahabët. Dëgjoje. Thotë Allahu gjenerale: "Ka zar'in akhraja shat'a." Dëgjoje. Sikur një embjell fara, sikur sa e vogla e gjun tok. Akhraj shat'a, e çet lulën. Shat i thon ajo e para, domthon e para bim çka del. I pari filiz çka del, çeso i thon shat'a. Thot Allahu xhelala, akhraj shat'a, e nxjer at të parën. Apo. Pastaj ka thon fa azarahu. E pastaj e ka azarahu. Çka do të thon azarahu? Është ndihmue. Kush e ka ndihmu? Allahu te bareke ve teala. Fastaghlaza, e pastaj ka fillu me u forcu ki trup. Dhe që të drungë të mëllë që ka ishe ti, ako një vogële. Ndë ti, na kina po edhe praktikisht, njani, për 30 vjetë, për shimë, e kam bjellë një filis, drungë, pejmë. E kam bjellë, mas 30 vjetëve të një pitë vetë, thotë, une e kam bjellë ketë. Qka të dhash mi thonë, une e bjellë, se e ka për cjellë. Ti është të mëllë dhe, apo e ako një vogël. E, ta banë gjitha të zilbrim, apo? Allahu gjelera thotë, shemulli sahabëve një njëllë, është sikur një farë, gjuhët, e qëtë filizin. Këtë filiz, dikush u munu mërzue. Allah dhëtë, fës të gledha, me e forcum. Fë azarahu, fës të gledha, fës të wa ala suki. E pastaj e mur vetën. Apo, e mur vetën, që ka të më dhe zërë e mur vetën? Shkun Medine. A u banë në shtetë. Dhe që u banë në shtetë, e përhapën fejnë Allahu te bareke ve teala, në të gjithë botën, dhëtë Allahu te bareke ve teala, ju e gjibu zurra, që ditën bujqit. Që të ditën bujqit, vëzër? Ka thonë, që shtu natër shumë zdel. Nuk del, Allah. Nuk del për 23 vjetë 120 mi sahabe. Nuk del. Nuk del për 23 vjetë një generat që ti 230 generat amasë në urzoni atanë. Nuk konë regull kjo dishka. Por shka kësa Allah i ka rujtë atë, vëzër. Ate janë, shiko, këtë fillimi ajetit e shpjegon. Muhammed Resulullah. Muhammed e i dërguri Allah. Tjerat, apo andesh ka thamë da, ti nëse e kuptën që i Muhammed sa mi dërguri Allah. Tjerat, normal është që shtu ka mëndonë. Se Allahu gjelore e ka rujtë. Thetë Allahu te bareke ve teala, ju e gjibu zurraa mahnitën bujqit. Sepse nuk është nga natyra e tyre kështu me dalë filizi qatë shpejt më rritë. Qatë shpejt më rritë. Thetë Allahu gjelore, li e gjitha bihimul kuffar. E Allahu gjelore me këtë rritje, qka boni? Ha. I mlefosi paganët. I mlefosi armisht e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ata Ebu Gjeli thonë të kër e pranoj Omer Khattabi fejën dhe a mu në më pranojnë se e ka pas daj Ebu Gjeli. Kër e ka pranojnë Omer e ka logarit krahin matë fort. Kër i ka dalë Omeri për dore ka fillu Ebu Gjeli më tutë shumë. Ka thonë se u banën forcë. Kër e ka pranojnë Hamza u banën forcë. Andaj festaghla dha e ja nisën sahabu të u forcuë. Ato paranojnë që ati i kishë në dha qëshmi në almara qështi në alna. Djale kam, po djale ki, shatë të baj. Gjale ki nale, vajze kam, sjo. Ammar ibn Jasir, Jasiri, baba i Ammarit. Njeri dopt, Sumeja, gruje dopt. Ebu Gjeli, qka boni? Ha, unë ju vras. A do që ditë këtë, a do të kjo vrana? Dhe zë, njeri natyrshëm, qka thot be? Po shepo, kur që thu njerëzëm përgjithsi, a peshlon që të pun, a të vras. Qka thot? Po peshloj mara, unë sumë vraj. Apo? E sa abo të ishit që ditë që të kjo, vraj mëna? Vraj pëse ma shpejt në qana gjë ku jam të shkuhe. E që kjo, vëzër, nuk kanë në natyrat e njerëzve kjo normale. Kjo veç imani e ban këta, vëzër. Apo, kjo veç imani e ban. Mi thonë, a i ka me të vëra, a i të tani të vërajem. Unë e veç se zban me vëra vetën. A ti që mëran, ma lecon. Në qënë të Allahu të bare kjo vëtala. E kjo, vëzër, ju o gjimë. Buj që të qëditën. Ndërsa ata që janë armisë të Muhammedi s.a.sallem, të rështohën. Andaj, ka ardhë nga Katadeja, njërë prej djetarëve të mdojtë të tabinëve, ka thonë, shembulli i shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Injil, ha, është se ata shtohën nga pak, derisa e mbulojnë tokën. Ka pak, por shembulli. Ta shembulli një. Zanë njërë e ka mbjellë një të mbjellë në bacet vetë. Edhe i mbledhë njërës dhe thotë, a përshinë që ka e ka mbjellë unë e po? Ka me pas dunjaja obligim me hangë për qësajna. Shemë, të zonë, një penjë, fërdo kohë, domate, patligjana, unë e kam i mdhejtë që tu, ama qatë forë të kanë më bërë këto, kitë dunjaja, pos hangën për qësajna, desin. Që i dhuti, vëlla? O ku shanë zormë në për patligjana dhe tuko? Qështu i shko në atërë që, mama? E Muhammedi s.a.s. kër ishte i dovet, që i tha? Shiko, Allahu kam i mnimu me shok, kitë dunjaja, kushtu kishko në pasatine, kanë me ahuq, kanë me dëviju, kanë me shkun gjenem. Ate të shenë, po hasë mërte asë djallë, s'ki mas pare. Shtu e dhe përgjene? Apo, ti as djallë qëki, ti përna tukët neve sahabe, ti s'ki djemë, ti mas pari kitë qike i ki. E Allahu Gjellar, që ka tha? Inë në shënë një këgullë pëtër, a shët ka mori nati, haj, a ti kërëm jasë usfarën la. E Bugjehli ka pas djemë, a shka ma interesant se djallë i Bugjehlit, përmenëm, në rrës, djallë i Bugjehlit është shoki Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ikrime. Eba. A i kish vajza, por vajzët e ti, ha, vajzët e ti vëzër, buri, a trashegohet me djemë, a me vajza? Buri, me shka trashegohet dhe? Trashegohet me djemë. Me djemë, fara jote, me, nga ba, e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e na kena me ndru ligjin. Po unë e ku mbap me djemë, që me bajt me qika tash? Unë e ku mbap me djemë, u trashegu, që e Muhammed sallallahu alaihi wasallam po japa me qika? Me gjithë se s'kis djemë, kush njët vëzër ma shumë? Ti 100 djemë mi pas, mi didan Allahi, po si kije. A mund është me azon vejnë e Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Së mundë vëzër. 7 miliard njerëzi, 5 miliard e gjimë sa janë bitëne, zbesojnë. Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ma i njëshmë të tasës ata. Shikoni kryetar 4 vjetë, 8 vjetë rrej, edhe asë veni vetë mëse një. Tash me vetë njërin, që ka posë emnin Tita, për një me? Tita, komplet emnin, që ka? Gota dhe imër dhe Tita, unë galen e Tita se kam. E, mi thonë, Muhammed e sëram, e Muhammed shkon vetë edhe, shko vetë edhe, që ka së besojnë, a e një Muhammed sëmë, thotë po e një. E atë kryetari para një qenit e dhe një, ku më le dzu, do të kjo jam goni vogël. E shiko vëzër sa presion, kjo është presioni të sinë Allahu Gjallahu ban me kosmos për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam dhe shokët e tina. Kjo vëzër shakar për shokët e pengamberit sallallahu aleyhi sallam në këtë ajet. Sa i përket vëzër, pastaj, Allahu Gjallahu aleyhi përmen, waad Allahu ledhina amenu, Allahu Gjallahu aleyhi ka premtuar atyre që kanë besuar veprat të mira, këtë janë sahabët dhe ata se të indjekin sahabët, do të ju ka premtuar Allahu falje, gjunave dhe shpërblim të mirë. Ti përmendni vëzërat disa prej hadithëve që i ka lavdëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokët e vet dhe pastaj vazhdojmë me disa prej pikave të mësimit, të cilat pika praktike do t'i nxjerrim nga ky ajet. E para vëzër që e nxjerrim nga ky ajet është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na është transmetuar në hadithe shumë dashë i ka lavdëruar shumë shokët e vet. Shumë i ka lavdëruar shokët e vet. Se shokët e vëzër nuk përsëriten më. Shumë ka ulema, ka imama, Ebu Hanifja, Shafiju, Mali, shumë imama, apo? Ama sahabës përsëritë, dhe zërë. Apo? Andaj Ebu Hanifja, dhe zërë, kuru Ebu Hanifja ka polemik, a është tabin, apo tabi tabin. Una është, a ka po sahabe, a i ka po shok të sahabeve. Një për i ditve, dikush e polemizoj dhe i tha, pa e diti se filan venin, filan alimi, tabin, aj s'pothot si ti. S'pothot si ti aj. Aj që ka i tha, shiko, si të mbysh diçka pi sahabeve për mikrije. Jashtë aktinve, ato burra në burra. Ato alima dhe në alima. Shiko vëzër, ama e heki sahabën. Që, tha, më konë që ma zekrirë me sahabe, unë e minjarë ndroj më bëjtë. Ama, si të më prish filani, aloni, tabi, ato burra në burra. Sikur mësojnë ato dhe në këne mësue. Vis sahabët, shiko, që sa e theksumi, vis sahabët jo. E pse vëzër, se ishte ngulit, sahabët, s'munë me ta. Nuk mund të kërkosh si me sahabët. Andaj, ka dhënë shumë hadithe nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, që i ka lavdëruar sahabët e pejgamberit, shokët e vet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka vëzër nga pejgamberi alaihi salatu wasalam, hadithi, se pejgamberi alaihi salatu wasalam, ka thënë, umeti jam ka shumë burra, për tyre dallohen disa. E para ka thënë, më i mëshirshmi umeti tam është Ebu Bekri. Më i mëshirshëm, Ruhama ubejnahu, të mëshirshëm dhe mes vete. Dhe kur jemi vëzër të Ebu Bekri dhe Omerit, të përmeni dhe Omerin, ka thonë a.s. Wa e shëtë duhum fi emri la Umar, maj ashpri, maj rapti, në ligjin Allahot është Omeri. Këshirë vëzër kur është të puna Muhammed Resulullah, dhe një arë ndrojnë rolet. Vesë një një gjarën për kalëzaj. Kur vdishë Muhammed s.a.s. shumë kabile dezertu, dullën për feje. Thëshin Muhammed sa më kura ka në gjallë, po, ma tash Muhammed sa më nuk ka gjallë. Shqap nëse qatë, mujna me po disa manëvrime. E Ebu Bekri luftoj ketë. Erhamuhum, ma i mëshirëshmi, është Ebu Bekri. Dëgjënë tashtë. Ebu Bekri nisi një ushtri kundër disa dezertumve. Këshin dalë për fejës Allahu të bare kjo vëtala, e i lufton të Ebu Bekr e Siddiqu. Që ka ndodhë dhe zërë? Omeri ardhe i tha, Omeri tha, o Ebu Bekr, çishi lufton ti dosa njerzi vetë se japin zakatin. Nuk mund është të mi luftojmë se japin zakatin. Tha ato falin namaz, disa prej tyre apo shikoni çka i tha Abu Bekri. Tha shiko. Kur ka qenë gjallë Muhammed sa më ka ndonjë zakatin? Tha po. E pse unë çka jam? zavend si Muhammedi s.a.s. me kuptimin e ligj zbatimit. Tha, vallaj, një litar, një zor, që s'ma japin, që ja kanë dhonë, Muhammedi s.a.s. unë i luftoj ata. Qikur e luftu Muhammedi s.a.s. Edhe ja tha një fjalë, Ebu Bekr Siddiku, Umar ibn Khattabi. Qikur që i tha? Tha, jo, Umar, Umar, e shujaun fil jahilije, wa jabanun fil islam, tha, ti po bohësht trim, ti ishe trim jahilijet, i rajshë musliman, tash në islam ja kini smututa? Shikohet se? Tash, a mundi me para nuk, ta në kohën e Ebu Bekri o konë ma i mëshirëshmi. Ta në kohën e konë ma i mëshirëshmi. Tash, kur o puna për Allah dhe për Muhammedin s.a.s. Ebu Bekri e ndroj roli. Tha, Omer, po ti asganë mëri e konë të në gjahilet? Tash, po ma, ja, bak, qdo, ja, qdo. Apo, atërë, thotë, Omer Khattabi, ma qeli zoti zemrën, ata që e kishte qeli edhe Ebu Bekri Siddikut. Shikohet se, kjo kitë kjo Muhammed Resulullah, apo? Çiki më i mëshirshëm, i cili kur ka lexuar namaz, s'e ka lexuar Fatihën pi butësisë dhe të kajtmës, shikoj çka i thot Omerit. Ha, tash tutsa. I bëu disa njerëz. Ti e shë para se më fal namaz, koha trim dokut. Mos ani thot ka dalë atë. Po ti hova di çka bajë marrë kur s'fal namaz. O, apo do të aty i ka mush kollazhet me muzikë atje, tash thot, a ban ditën e avot ti jap? Po ti ai disa jep atje. A po ti ai disa jep atë jahilën. E tash pse në Islam po do më mot? Shiko, do një vënse në kundër të më ka lezër. A dhe më kanë të kundër të. Thotë pengamberi s.a.s. Më i tullë pëshmi umetit të në cili është lezër? Othman ibn Affani. Othman ibn Affani. Ndërsa ka thonë dhe i s.a.s. Më smirti që e një trashëgimin është Zejdi. Më smirti që lezon Kur'anin është Ubej ibn Ka'bi. Më smirti që e një halalin dhe haramin është Muadhim një Gjebeli. Dhe gjdo popull dhe gjdo umet e ka një sinqert, një besnik, njëri që e ma amanetin. E ki njëri në umetin të mështë Ebu Ubejde ibnul Gjerrah. Ebu Ubejde ibnul Gjerrah, radhjallahu anhum. Gjithashtu vëzhe ka ardhë hadithit që në ka të shmetua ima Mahmedin nga Sehel, ibn Saadi, radhjallahu anhum, thot ka qenë për nga Meri s.a.s. me Ebu Bekrin, edhe Omerin dhe Othmanin, apo në Uhud, dhe është dridh Uhudi. është dridh Uhudi, ka thonë për nga Meri s.a.s. Uthbut Uhud, maju Uhud, sepse me veti e kije një pengamber, një Siddiq, Ebu Bekr Siddikun, edhe shahida. No, shahida nga se dy shahida vëzër i ka pas pengamberi s.a.s. prej katër khalifeve. O konë Omeri dhe Othmanin, nga se ka qenë të frarë. Janë vra në padrejsi. Gjithashtu ka ardhë hadithi pengamberi s.a.s. Në vlerën e sahabeve, hadithin se ka transmitue imam Tirmidhiu nga ibni Burejde, nga Burejdeja, radhjallahu an, ka thonë pengamberi s.a.s. kush vdes pi shokve të mi në një tokë, cilën do tokë të largët, që ka u thuaj. Atëherë, qaj popull, kur dalën ditë gjykimit me qatë sahabe rinjallët, i pari. Por shemë, ta zona, një sahabe ka dek largë pengamberi s.a.s. Qaj popull, kur ti rinjallë Allahu u gjelluara, të pari një u qatë sahabe, një me paskon qaj. Nëse ka qenë trashëgjimtar pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëzër, ka ardhë nga Malik ibn Enesi, kjo nuk është hadithi pejgamberit s.a.s., por është konkludim i njërit nga katër imamët të mëdhoj, Imam Maliki. Dhe kjo shumë më rëndësi që ta kuptojnë vëllezër. Thot Imam Maliku, kush gjen zemrën e vet urrejtje apo gërdi apo ndonjë antipati për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le ta dije se e rrok ajeti Zoti xhelle xhelaluhu li yghidha bihimul kuffar. Allahu me sahabe i nervozon jo muslimanët, paganët. Shikoj Imam Maliku që ka konkludu për këtë ajeti, ka thënë, kush nervozohet me sahabët, apo gjenë ngërdi për ta, Allahu këto sahabe për shka i ka bo, mi nervozu qafirat. Imam Maliku ka thënë, letutët mësa qafir. Këni pa, disa njerëz i dalin, si sharlatana atje, ne imën të ojgjallë këtë, thotë Ebu Bekri s'na përfatëson, Omer Khattabi s'na përfatëson, Othman ibn Affani s'na përfatëson, Aliu nuk na përfatëson. Kush na përfaqëson? Ha, këto tallavasha këna. Çato na përfaqëson. Këto më mirë kupton Islamin. Apo, ato që shëtitën me çan rrugëve, çato na përfaqëson neve. Ato më mirë bedin Islamin. Shikoj vëzë, kur e urrejn dikush sahabën, Allah ja prish zemrën. Ja nxjerr nga Evropa. Andaj, hapni zemrën vëzë për shokët e pejgamberit s.a.s. A pajtohesh, as pajtohesh, dokët se ka mirë. Hapë zemrën për shokët e pejgamberit s.a.s. A di vëzë pse? Sepse është kufiri me Muhamedit s.a.s. Mundesh me tonda thonë. E kur të tarroke zemra ndonjë gërdi për Muhamedit s.a.s. Për shembull, marrë kështu vëzë. Nëse ti ke ndonjë antipati, ndonjë stabon lukthi Ebu Bekrit, A di ti çka po thu realisht, tash çka po thojna? E pse e ka dashur ashtu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Ti tash dal te ky. Andaj qe sa rrezikshme. Shija vëllazë, pse u banon shija? Se u rrejtën Ebu Bekri dhe Omerin. A u rrejtën Ebu Bekri dhe Omerin. A dhe duhet me pas shumë kujdes. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se këta janë shokët e mi të Zot, Allahu xhele xhelaluhu çdo popullit ja jep, si pri. Gjithashtu hadith tjetër se nga xher Imam Tirmidhiu dhe Imam Ahmedi ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah Allah fi ashabi. Allah Allah fi ashabi. Allah Allah fi ashabi. Tutnjuni Allahut, tutnjuni Allahut në raport me shokët e mi. Tre herë. Kini frikë Allahun me shokët e mi. Mos i mirni gharadhën ba'di. Mos i mirni tash, hajde bëna me zhlis për kanë, këna mi diskutu kush janë konë këto njerëzi. A janë konë të mirë, a janë konë të këqi. Tha të përshan, moni, unë e garantoj për këta. Unë e garantoj për këta. Apo, a mund që para mu dhe zërë ti, një babë, apo nana, apo dikush me thonë, shire, ka më arë misafir, ka më arë, ajo është i dashmi jam. Unë e dua ta. Shka thunë nëse ti e polimizon babën, a i sigur ti? Si, ku i njeti? Të unë e njof, unë e njof. Apo, shiko, sa ma që ti e vlerëson që kitë njeri, edhe vlerësimin ja merë. I vlerësuari dhe vlerësimin ja vlerëson. Apo, Muhammed sa mi ka vlerësu sahabët. Kur ti si ja vlerëson vlerësimin e atit, ti si të vlerësu edhe? Muhammed e sallam. A i përdojtë, mos gaboni me bo Muhammed për shukët e mi. Pas e ka thonë, kush i do, shiko, Femen e habbehum, fe bi hubbi e habbehum. Kush i do ata, shaku i dashnis te me i dojna. Shiko, pse do ti sahabën? Pse dojna Muhammed e sallam. Ka thonë alai sallam. E kush i urrejnë, tu më urrejt mua i urrejnë ata. Shumë rëzik, lezi. Tu më urrejt mua i urrejnë ata. Pas e ka thonë alai sallam. Kush i mundon ata, më ka mundu mua. A keni po dikujt kërja mundon shokë, lezi? Ti kur e keni dosë, ta mam dosë. Edhe dikush, tot, mundohet me talë ata, me e zbavi. Qëka i thuti? Ola, po t'isha shtje edhe mujtë të pranua. Se, po, e dukta. Dikush përdi me ta morë fmijën me ta talë. Fmijë i vogël. Qëka i thuti? Ani, bolë ljute tash, bolë. A i vada, hajtë, e te prove të mundë. Ta shtje i të mundu muë. Po maj madhë, sa me... Qëka të përmesan? Kush i urrejnë, në ka mundu muë. E mundan ti ata, mundan muë. E kush u mundan mu, e mundan Allahun. Më lëndon mu. E i dhërën Allahun gjelle gjelalu, ka thonë a.s. E kush e cënon Allahun, është rëzik me e kapë, aje. është rëzik me e kapë. I thënë Arab me e kapë me dënim. Ja, ku dhe hu, dhe më thonë me dënim. Gjithashtu ka ardhë adithin nga pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, adin se kanë zirë imam Bukhariu nga Ebi Said el-Khudri, ka thonë sallallahu aleyhi sallam, është betuë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam në vetën e tina, se në vetën e Allahu te bareke ve teala, pasha ta i cili e ka në dorë shpirtin tim, si kur njani pi juve, ta jip të nga pasuria e ti altan sa kodra e Uhudit, nuk emrin asani mut, sa, qëto, med i thënë kur ti banë grush qështu të bashkë, sa ka donë hur me që ka shni sahabe jem, ti altan Uhudin me dhanë së në mrinat, sa e ka nimu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ti ka një dinimu një fukara që një, funi, apo, e aje ka më nimu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ande ka thënë a i sërazam, mos i shani shukët e mi, se ju së një mrinë i kur, nuk i munim i mri kur ata. Kjo, vezër, shpjegimi i përgjithshëm i këtij ajeti. Çka mësojna na piksojna, vezër? Çka mësojna? Mësimi i parë, vezër, ha. Mësimi i parë, Muhammed Resulullah. Kush i ndrejshin këta njerëz, vezër? Pse ata 600 vjet mas Isait, si ishin bash ashtu? Se ka mungu Muhammed Resulullah. A ne vezër, ku mungon Muhammed Resulullah? Ato ne zhvillohen sa dojnë, ne ngritin sa dojnë. Ato s'munë më bëhe besimtar që shida Allahu xhelalu ala. Pite Isai, dherë të Muhammed Zem, thuhet ka 600 vjetë, apo? Allah alem sa ka sakë, se nuk kemi transmitimit sakta. Po sa do që ka shumë vite, pse ato njëherë nuk ndreqen si sahabët vetë? Ma di sahabët para se me arë Muhammed Zem, pse nuk ndreqen vetë? Pse nuk ndreqen baba i Muhammed Zem, si Muhammed Zem? Se mungan Resulullah. A në vëzër, shiko, sahabët dinin shumë, ishin gjeni, dishin gjuhën arabe, ishin trektarë. Pse nuk reguluan vetë? Sepse, pa Muhammed Resulullah, krejta aftësit, bin. Apo, nëse djetarë kanë shembullu i kështu. Kanë thanë, gjdo vepër, qka bëhet, pa iman, la ilaha illallah, dhe Muhammed Resulullah, e merë vlerën zero. Apo, gjëmë njani thotë, kumë punu që kaqë, që kaqë. I thënë aqe, një zero. Kur morin këto kuptim, dhe zërë? Qëto, kur morin kuptim? Kur i aqetë për para? La ilaha illallah, një. E atare, mundet më bo, 10, 100, 1000, 1 milion, s'ka problem. Ama që ketë 100 mija hek, njëri thotë, shiko sa zero, po dhe, shiko sa zero. Ti e lodhë shumë, po shiko sa zero. Pa janë zirë lajë lëma për para, s'morin kuptim ato. E ata ishin njërës të cilët, ato dinin shumë, ama pa janë zirë lajë lëma për para, a dhe shka tha Allah, Muhammed Resulullah, u e ledhini me a. Muhammedi është i dërguar dhe ata që kanë me ta. E çeta që kanë qenë me Muhammed sa janë qenë edhe para se Muhammed Muhammed sa, po nuk ishin këta. Muaj më vëzë, ti sa do më koni meçëm. Pa e nxjerr imanin përpara, ti s'e. Ti nuk s'e. Na e përmendëm shembullin e çorrit, shembullin e varbrit, shembullin e dritës, ploti punën. Pa nuri Zotit, ti nuk s'e. Ti si të muslimanë, si të muslimanë. Dritën nishojë shohin çka dritë. Ama dritën tjetër nuk e shohin nisoj. Dritën Allahu te bareke ve teala. Ajo çka i boni këta të mbaj ishte çka? Ishte Muhammed Rasulullah. Nëse na vëzër dhejna mu ba, musliman që ishtë duhet. Dhe me nëzirë për para, Muhammed Rasulullah. E atar hëtë. Hëtë, atar e, ka ven për ketë. Citë cëllit fushës që aj e zotnon, ka ven për ketë. Edhe për bujkën ka ven. Për si cëllin ka ven. Pse? Sepse e ka nëzirë Muhammed Rasulullah. A dhe kjo është mësimi parë që ka nëzirë djetarët në këtë kontekst. Mësimi di vëzër e kjo shumë rëndësi, pra, na do të përmendim shumë prej mësimeve kona ka mbaruar. Këtë mësimi vëzër më në men. Pse Allahu e ndryshoi shembullin mes Tevratit dhe Injilit? Çiçi për shkujtin të Tevrat të ashpër kundër pabesimtarëve, të mëshirshëm dhe mes veti, ruku, sejdë, kërkojnë rizallahun Allahut, kërkojnë xhenetin, shenjat i kanë nga sejdja shumë në fytyrë. E pastaj në Injil çka tha? Si një mbjell e nxjerr filizin, rritet, e marr veten dhe e mbulon këtë. Pse i ndroi Allahu këto shembuj? Pse Judivi u tha diçka tjetër, këtu në diçka tjetër, a një njeri është ai? E Abu Bekri një njeri. Allah i Abu Bekrit dhe Omerin kur ja kallzoi Judive, ndryshe ja kallzoi. Kur ja kallzoi këtu në tjerë, ja kallzoi ndryshe. Pse? Dëgjojmë çka ka problemat. Ka ndonjë kështu. Sepse Allah ja kallzoi nga sahabët pjesën që ju mungon te Judive. E çka ju mungon te Judive, Zot? Pas çka i tu dhan Judit? Pas çka i tu dhan? Pas kësaj bote. Materiale. Andaj ata e shpikën materializmin. E shpikën kapitalizmin. A ki pare po, e të folna me ti. S'ki pare, s'ban malë. A jeti në bank i shkujtën po, si e në bank, s'merë rrugë, s'ka. Kush e shpiki materializmi, këta e shpikën. As shumë shkoj materializmi të këta, sa që i thënë Musajt, ale i salat e salam, nuk besojnë anë Allah pa e pa. Dole me pek. Qëka tha Allah u gjellonë? Feja khadet hu Musajka, i mur rrufeja. Allahit, po do me pa ti. Kush e ti me pa? Pse duhet ti me besu për me pa? Apo, shiko dhe se, mbizotoj të ta materializmi. E Allahu u gjelluale tha, jehudive, ngoni këto. Allahu u gjelluale e qonë Muhammedi sa mdo shok. Ata janë të ashpër kunder armiqve, të më shirëshëm në mezveti. Shiko, qikjo dhe zërë, që ta, mundet me bo njoni që janë materialist? A mundet me bo njoni që janë materialist? Materialist, ati ka ne urrejnë, veç a qka ja përzit pazarën. Këtë shok i ka tjerë. Apo, nëse materialistit, armiku i ber levërdi materiale, a këto, dost kam, kena pas, lupësha kena pas, haroj Allah, tash po bojna biznis. E sahabët, në biznisin, anash, në Muhammed Resulullah është. E pasaj ja përmeni sejshën, rukujen, rizallëku në Allah, gjenetin Allah u gjelluara, kitë të lëzër sëni bajshin një udit, ja, na për kitë një dojna. Pasaj shka tha Allah u gjelluara, shumë sejshën e bojnë, ata zbëshin shumë sejshën. Kjo është vëzër një udit. Pse e përmeni për sahabëve këta, për mja u shkull materializmi, ojë njërëzë, këshire, mundët një njëri më ardhë, so materialistaj. E tani krishterët, çka kishin probleme vezër? Çka banën këta? Këta vezër, krishterët i dhanë shumë shpirtit. Andaj edhe ligjërimit kur i marrin thon shpirti, Zoti na ka dhënë më mëshirue, kështu më radh. Mirë, po kjo është në zbrastir, çndron valla. Andaj ata e shpikën i sanë çka quhet murk. Rahbania. Rahban, rahib, çka do të thon? Pitutës Allahut më mshël në një vend. Edhe as mu martu, as me bo qefe, veç me adhuru Allahu në gjelluarë. Qëka thëtë Allahu të barë kjo e tëra? E shpikën pitutës e u përmbysën. Ano e shëti skandal. Pse skandal? Se zbahat. Nuk bahat. Allahu e kalon njëri mu martu. Kër i ki mabe? Ano e për mësëm kërër njëri tha nuk martona. Tha sjepi mu. Shamish, sjepi mu. Veç falna, sjepi mu. Kjo është balancë, dhe, e kuj liber. Andaj thënë djetarë, për shkak se krishterët e humë më balancën më materialën. Pasa shiko shka banë, dhe, e lanë ketë këta, e lanë ketë fejën, thënë, su majka, e po smatë kur ti e ranon. majës e ta kalan. Apo, përshimull, e ki pa përshimull t'i fmijës i du majës që ka, që të bëma dhe që ka, dhe në zani e ishtë dërdhë këtë. Po, a thash me majëve që ta? Apo, shika Allah, unë thash majëve që ta? Jo, unë mujë me majët ma shumë. E po, s'munës me majët ma shumë. E kur ti nuk mujës me majët ma shumë, që ka thu, feja gabim kana. Jo, s'an gabim feja, ke morë ma shumë. E kini pa disa, thot, përshimull, do mu bo hoqë, hiq pa u kodhëm. Thot, tash s'te kuptoj që tu, po kush t'ka thonë me i këtu? Po ty, kush t'ka thonë me i këtu? Pse t'ja për mërë dhe shë? Po t'ja, a i gane t'u pa këtu? Po ti kush t'a shkollu për këtë mundë, Allah. E mu nëse kuptoj këta jetë, po kush t'ka... A i t'u kuptu se i t'u bojt, diçka s'ka zbohat, Allah. E mu nësani, nja ka nja ajeti, qyshke, qyshke. O, do, ne e bërë këtë punë t'i, si e për këtë punë. Si shta thjeshtë, për nga mesëm shka tha, nuk shtinjët dikush me këtë feja e mund. E let, i kejtë, e let. A dhe mara me t'mirë, Allah. Mara ka dole. Nëse si e t'i kësaj, shiko kristert më nunë si na mujna. Mujna, po, hina na aty, bom i murk. Së mund është më bom murk. A di pse? Sepse instikt e lip, Allah. Instikt e lip. A ba, e lip më martu, e lip më hangër, e lip më pi. Shiko dhe në agjerum një muja, po. Shiko dhe sa i më shirëshim Allahu Gjellua. Tha një muj, lene halalin, një më dhej qena, veç haram pësali. Sa shlete kena, ma zbajnove dhe zë. Po ta është problema se dhe zë njerës, as haram ishe sele. O shudi, andaj një gjemë se ka përmeni, o ti njeri, dysa që thojnë në nëjnë atë agjeruve. Ta është në Ramazan, elhamdullat të këmë agjeru. Ta është një më të mujnë të mi thonë, o, më mërë mërë haramin, ty një mujnë, së hangë shë halal, ta është haramin së pele. Shiko kjo balancë, dhe zërë, balanco, balanco. Andaj thanë djetarët, ja pruni Allahu dikon dhe të sahabeve, këti ju dash kështu, këti ju dash kështu. Tjetra dhe zërë, shiko dhe zërë, kjo shumë rëndësi, kohëna kam baru, për këta, du të me përmejnë. Shka tha Allahu Gjellola, ke zërëin, siku një e mbjell, siku një e mbjell. E dhe zërë, sahabët kërë ardhën të pengamberi së selle, me pranu islamin, a ishin 2 vjeqar, 5 vjeqar, 10 vjeqar, a 14, 13, 15. Qka ishin? 13, 14, 15. Dhe më nëshin njështë në pjekur. E Allahu qka i tha? Kezerajin. Këta njerëzi, ani pëse i ka 14 vjetë, ku të vjenet e Muhammed e sellem, është si kur fara thmi. Thmi i bërë për Muhammed e sellem. Dhe më thonë, a e kuptoni, sahabja i ka thonë mësëm, këtër të shka i di, zënës e si di, të i njësja, për fillimit. E u banë në sahabë dhe sellem. Ata nuk thëshin, shikoj vëzër, Abdullah ibn Omeri thot, për nga mësën a veti, ku ashtë një pejmi në gjallë muslimanit, thot mu më shkoj me njët e palma, ama se fola. Ata sahabët, ajo, kjo, ajo, kjo, tha palma. Allah i thot, mu në më mërë me njët, po s'fola. E ku e mërë këtë s'fola? Ke zërajnë, si e mbjell. Mon, kanë thonë djetarët, kur t'ishtë në islam, më sajtë ti me ato bagajët që e ke morë. A e këshirë, unë kum hinë islam, ama nuk do më thonë se s'kum ditë kur gjo. E s'ke ditë kur gjo, Allah. Me një patigjanë dhe mollën, çka s'ke ditë kur gjo. Çka ke ditë, hajde, e ke drejtë paqe. Çka ke ditë? A e ke ditë Allahun? E ke ditë pejgamberin? Ke ditë Kiametin? Ke ditë Kur'anin? Ç'ke ditë? Po s'pas ke ditë kur gjo. A ndonë se kur thina në Islam, mos mundomi me prua, domthon, shoqjani për shembull thotë, "Çiko, po Islami mirë tregullon, ama s'do më thonë që mua dhe baba s'm ka drejtë bash mirë." E ç'është të mbaj sahabe? Asë në djeg sahabët. Sahabët vetëm në shartin djeg. Me art tipi vënë të mbatë dukushëm. Ma tërbjeli që e konë. Kur të vishën Kur'an, kur dush më ndrejsh në shkollën e Muhammed e sellem, dush më hekë pusat. Ketë, edhe Milan Kofera s'ka i di. Qka po thuni ju, për fillim bura? Qështu dush më thonë, sahabeve? Qështu po thuni ju? A i thotë kjeron qëto, po s'ma qëtë ka beshtasht e sahabi këto, apo? A në dhe se shikon njëzë që ka munohen me bashku mes traditave dhe sahabeve. Gjithmonë, isha këto tu e rokë. Së ne bashkon ti sahabën me Aristotelin, së ne bashkon Allah. Së në bashkon të Shakespeare-in me Homerin, së në këtë bashkon. Njëri thotë, jo, lepa mua këtë punë. Shka me talonë, Allah. Nuk bashkohet Nietzsche edhe Freudi me Othmanin. Nuk bashkohet. Se ki ka thirë mu desh. Apo, ki ka thirë mu desh. Freudi ka thanë, sa të muni ban i zina. Si doni me arrit psikik stabile. E Othmanit, asë marë li u kanë, me la që i karë marë për Othmanit. E këta s'bashkohen, Allah. Njënë i dhe, po dhe kjo ka njërë, po s'bashkohen, ke zërëin, ki ka... Allah i ka mbjellë sahabët për fillim. A dhe ki po një se dhe, sa shune 50 vjetë, ku ti mësoj më këto senën. Po kimi mësu, Allah? Kimi mësu, ka arë sahabja, ka inë gjami, u ka falë, për e mësëm ka në këthau su falë. A ja, për, tre herë, këthau su falë. E tash neve sa zërët për në vjenë, kër di kështot, sa qështu, Allah? E dhe, po që për 20 vjetë, be Allah, unë qështu. A i thot, që 500 vjetë, a këtë gabime këna pasa. Po lezo, Allah. Lezo. lexoj Kur'an, lexoj hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Bohu si far e re, e cila i dorzohet. Kur'ani thot rritëm ti tash, se s'kam ditë mu rritunë. Rritëm ti tash. Andaj shikoj vëzë, nëse nuk kështu nuk e kuptojnë Kur'anin, çish kena mu rrit? Para më vëzë, tash ta thezojnë këtë se shumë e rëndësishme kjo. A mundi para më njëri, andaj ka thënë Sufjan al-Thauri, dikush injer e prishin Jemekin. Apo sa i thot pakrip, jo, skaka, e shka bon atë, a ke bo, shka bon atë kër janë tre kuzhinjera, ama janë të dojshmi a bo një jemek një njerit. Ata, nëse janë hasmin e me zveti, zbohët jemek i kur gjo. Ki thot, për i nodi ka me si që ka të skripe, zë unë e di ma mirë. A kërë një kuzhinjer, tamam dhe la, bo. E kërë Muhammed në suho, një, a i ndrejs tamam. A me njëni merë piqanena. E tash merë njëni e kam bjell një dishkat një filiz, do me e bo e mbasin e vetë. Edhe vjen tash nipi vetë thot gabim haxhia. Çi dënë diçka çetër këtu. Praje çeta. A del mo drumbi çati? Os del. A kur një njeri e ndrejsh, një bujk, a ja di rënët. Çe tash ka asitë, çe tash vadite, çe tash zhvillohet, çe tash pastrohet, pse? Se e di ai. Ës një njeri të ndjek apo një inxhinier, një profesionist. E kur të vin shumë çabot, kur të vin shumë çabot. Tollovitë do. Tollovitë. A me përshimë va, Arab të kanë pas anijen, kushe anijes, me anu, sa ato që kanë pas vetur e sen. Anijen, me adhon njëri dytë drejtime. A hec anija? Sa hec? I bo, njoni me që kënej, njoni kënej, ajo rrinë vend. Pse? Se ti, njoni se do me që në djath, e tjetërin majt, ka hec anija? Hy, se hec kërka? A në dhe zër, ne shpeshar furtuna në avin, ka mos. A i po thot shtu, ki po thot shtu. Munoja me e di që ka thonë Muhammedi s.a.s. Malet e kje. Funi funit mësani kanë thonë shumë, ama Muhammed se mësit këtë thonë, e ke kryje. A ne kanë thonë djetarët, ke zërëin, argumenton, dhe kjo është prej shprejeve, sa i përdorë autori librit në njën e Kur'anit, thot, ata u lindën fmi për dyti. U ila dhe gjithide. U lindën, sigur që ti të kalin ana, ti edhe njerë dush me lejo, Allah. Dush me lejo me Kur'an. Ti thu po une i kam suve do, i kam suve do, po dush me lejo. Ndoshta ke dush me la. Njëri e kipa thot, a ke du të me la me këta? Po ndoshta dhe ke du të me la. Apo, ndoshta dhe ke. Njëri për shumë të zonë, marrë kështu një doktor. Dhe ka ndohë në botë, doktor, mjek. E, mjeku për nga natyra, va, ka së du juve. Ta shkurhi në islam, shkëtë të mi thonë ati? Munë është të tini që ka më nga kalzu. Jo, jesë munë është me nga kalzu kërë që ati. Nga ka kalzu ki. A e kupton, sa është me nënësi? Një thot, po doktor me vla, leja pak fjallën. A në në të folë për shkencën e vetë, këtu s'ka është ka me folë. A këtë kjo është, shumë në nësivëzë për ta kuptuë. E sa njësë dhëtë, a s'ka pak hapsira? S'ka. Unë jam profesor, s'ka hapsir. Unë jam ingjiner, s'ka hapsir. Je që ka je, bindju Muhammed Rasullullah. Muhammedi është i dërguari i Allah. Dhe mësimi fundit, ka shumë mësime, kona ka mbarue. Mësimi fundit, zërë, thanë djetarët. Si e një mbjell e cila rritët e shumohët edhe e mërë tokën. Disa djetarë kanë thanë, këtu hinë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sahabët, tabiin, tabi tabiin dhe krejt gjeneratat pas që ju shkojnë këtin dhe pas. E mirë dhe zërë. Me qka shquen këta njerëzi, që shmune ti për që i mund, ta zonë akështo. Ta thjezojna. Ebu Bekri ka pranu islamin fillim. Edhe u ka rrit, në regull, mirë. Po ka arë njani për që i mund, Khalid ibn Velidi në vitin e 8, 2 vjetë para se me nërujit për e mësëm. Qish këto u banën barabar. E qëto është shumë interesant me kuptuar. Por që Ebu Urejra, andaj, këni ma disa njërës tonë, pikube Ebu Urejra, 5.000 adithi ka pas ka kalzua aj, për 4 vjetë, ku aj? Ki nuk e kupton meselën dhe. Nuk e kupton meselën. Qiko dhe? Sahabët e kam pas një cilësi. Kur ka hindi kush një islam, nuk i kanë thonë, hajde, gjaliri ti këto, e tash në të kalzojnë ati. Ja. Ka thonë këshirë, na e në të ndjekë të atë, Muhammed Resullullah. Si të ndjekë është ti atë, ne të një mojnë e murrit, lirish bosh, barabar me neve, si dush më në shme në shkuhe. Ska problem të na. Andoj që i këllë dhe zëtë, te sahabja, hike një ditë para se më ndrujit për nga me sëram, a ndoshtë të nesër u bajke alimi këtinive. Sigur që jo bo, Saidi ibn Jubejri. Saidi ibn Jubejri se ka po hiq për nga me në sëllem. U ka po hoqë i sahabeve. A di pse? Se kam su. Hoqë i sahabeve. Se ka pa pengon sam. Ato nuk i than sahabët, e po tash çish punësh ti me na kallzu kur ti as pejgamberin se ke pa vëlla. Jo, kemsu kallzona. Kemsu kallzona. Te sahabët dhe ishte një lidh shumë interesant që neve muslimanëve na mungon, Allah na përmirësoft të gjithëve. Kur vjen nani te na, çaj bëna? I thënë asha, a, ti së rritë shpejt. Ja, ti shumë, zore ki mu rritë, vlo. Apo, no, e ngulfat në me stajin tonë, e ngulfat në me ato që kushina na. E sahabët si që gjështu, e burera, apo ma ti hivës po, ma i hivës, vlo. Ama, vesh unë mësani të kam e kalzu, vesh ti mërë kalzo, se ne e kena Muhammed Resulullah për para. Ne e kena aj me heci, jo na. Allaj Khalid bin Velidi, Amr ibn al-Asi, e pranun islamin pak 2 vjetë para se me ndrujit për nga mesam. Këto dhe zërishin një ndër shumë shlirusit e sahabeve, po kryje Amri, Khalidi, Ebu Ubejde, në Gjerrahi, këto ishin vëzër tituj e shlirusve. E njënit ashtot, po shimull, a ka thonë Bilali, ta shkadal pak se si patricipi bje kjo, dhe, unë të të mukoni pari atje. A di unë isha ku me i kolla për në fillim. Jo, dhe, dhe, kjo shkon, se ti hi filis të sahabët, dhe, trungë bëhësh. Pse? Sa i të nimon më rritë. Sahabët e nimon njëri, shpejt më zhvilluë. Shpejt e banin, si veqë. Andaj, kur shiket e sahabët, si ata e njajke, bashk. E të na kur hi dikush i ri, apo, a e të na rriti pas qëta onështi, rriti, se s'diku gjallë të njarë. Apo, edhe janë gulfat në kryen. A, ti, edhe pastaj mundohemi bo me grupe ndryshme, apo, pse vlezër, sepse ne mundohemi me rrit vetët tona. E ata u mundoshin me rrit fejra Allahu Gjelluar, në të hece feja. Una, hece, as hece. A di sa, shumica e emrave të sahabët në asilin, po foli si tërsi e muslimane. O gjelluar ti din. Shumica e emrave të sahabët, ti si ti, ti di e Ebu Bekri në merë, tituj di, ti di tituj. Pa, e disa njeri ka kripun, ati ti si di. A, disa njeri ka kripun, ti si di. Që ka emri njeri shkaja ka shluhe për nga mësam tokën me ndre gjamiën? Këtë qatë gjamiën në shkollu këtë që të sahabe, shumitë e njerë nuk e din emri. Sa njeri ka një mu për nga mëri sallat sallat, ti nuk e din emri. Po nuk kome në nësio, dhezër. Sa ata u rritën bashkë. E muslimat, dhezër, dhe sa nuk rritën bashkë, e mi mlut metat, e me e forcu ku du të me forcu dikan, që në të e shetë dikujt një dëpsi. E, filoni, e di unë i dëpta, po hajri gjalla. Po forcoj, ovlo, mësoje, heke që du të dëpsi. A mund është mja hek. E që kësë hapë, dhezër, hinte në fund në islam, i dyrë të i pari. Pse? Së është problem. Ke zërain, si kur e mbjela. A? Fe e zërahu. Që ka Allah thot, fe e zërahu. Unë një imonin, njëri me tjetërin. A e ndë imon, a vëzër njëri me tjetërin? Nuk dhëtë një azon kryen dikujna. Ka mundësi që të dikun, dikush që të pifmive, ashtë hoxha i arshëm i këti venit. Ti se dhe, Allah? A që shtu? Ti nuk e di. E pashtë njëri thot, pa që ishme, po unë atë në gjami imar, unë ja i pshatë të dinara ti me lujtë. Po që ka lidhe? Po që ka lidhe? Njëse ka zonë dërë tije. E shki qare pa ingu që ti zdi. E që ka, që dikush të zekrin me ilmë, edhe shka. Andaj, dhe bani dhe zemër gjanë këtë aspekt. Apo, njëri thot, e, unë e një më halë e këm pasë. Njëri thot, në klasë e këm pasë, për punë e më halë. Abdullah ibn Abbasi, baba vetë, Abbasi, ne përmendëm, apo. Kërë vetën, ati e majmala Muhammedin sa sepë. Qka tha, dhe zërë? Ama këtu ishin gjeni, jo, dhe zërë, gjeni. Sa hapë dhe ishin gjeni, dhe zërë. I thanë, ati, sa ta e dishin se kjo maj vjetër, sa i miqë. Tha shire, a jam majmal, ama unë kum le para tina. Ama nuk thamë, unë jam majmal se ati. Kini pa dishin, unë jam majmal se ki. Po ti do vjetë dhe vlojki majmal. Po ato vjetë, kur ti shumëzon me zero, kur gjomër s'kiti, pa janë zirë për para Muhammed Resulullah, po nuk shumëzosh me kur gjomër, dhe. Zero, zdel kurgja. Andaj shikoj dhe sahabët, se kishin problem. Andaj Omer Khattabit i thanë, o, prisi muslimanve. Ti pe merë Abdullahin, Abdullah ibn Abbasin, gjallin Abbasit. Ki fmi mara, po edhe na këna fmi. Kini ba, do, minja rëdhët, aja, pas ka morë këta, edhe, ata bi edhe une. Po, kada, si të kuptuhe. E, Omer i deshti mi avërtetu, tha oju njërës, po edhe une me kam fmi, Abdullahin e kam, po sem të morë këto. Unë jam të morë Abdullah ibn Abbasin, ju pe shqip një curë, po, po unë pe shqip që të shkate ajë. A dhe hajtë jo vetë një shka, shiko dhe mizanë, hajtë jo vetë një shka. Ida gjë e nashrullahi vel fethë, spjeko më një. Hejnë njëzit, a, në tonë këta, tha sa që është? A i dike spjekinë, tha fol Abdullah. Tha kjo është alarm për e gjelin e Muhammedi s.a.s.m. edhe pak i me dekë, tha që është o është. Se kur ka zbi që kesure, ka dekë Muhammedi s.a.s.m. Tha e murë dhe shumë njërës. Andëse banë këta mizanë. Jo, une, a di, shka di o dhe? Shka di? Shka mund është ti me i kontribu kësaj feje mu zhvillu kjo? A, por me shqit men. Kanë shqit filozofat plët o dhe. Sa ka filozofi, me bo veç mi lezu me ndalin, vallaj. Veç mi lezu, u shpitha mi lezu, po kush ka lezu, dhe shava a thamë, vallaj, ki me këta, ki me kur kun su pa i të nga, po. Sikur aj rasti ati cili ka dhanë, nuk këmë studiu filozofien, këto ojna nuk janë dipula, po anë dipul. Hajë ti atë gjetërën. A dhe njarë, dikush thot, du me të bind, o dhe, miru me realën. Dhe zërë, kërkoj ndjes dhe Allah për zgjatin e kohës, e lusme Allah unë të barë kjo vëtanë, që Zotë i unë gjellë gjellalu, da mundësoj me kryptu Kur'anin, e lusme Allah unë gjellë vëtanë, që Zotë i unë të barë kjo vëtanë, Ramazanin të banë kabul sejzët, namazët krejt, e lusëm Allahun të bare kjo vëtare, që Zotë i Angela, ku e kemi gabu Allahut na e falë, ku e kemi qëllu Allahut na shpëvlejnë, e kulu qavli hadha, vës të akfiru Allah, e lakum vës të akfiruhu, innehu hu al-gafur rahim, alhamdulillahi, rabbil alamin. Na i bani Allahut.